chyba ze wszystkimi zdążyłem się przywitać. Prawie ze wszystkimi. Już widzę jedną twarz, z którą nie zdążyłem. Także jeszcze raz was wszystkich serdecznie witam, bracia, siostry. Jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby zbliżyć się do żywego Boga przez jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tego, który nas umiłował, wydał samego siebie za nas, darował nam życie. W Jego imieniu się gromadzimy i polegając na Nim, polegając na dziele krzyża, polegając na Jego dzisiaj wstawiennictwie za nami przed obliczem Boga, jesteśmy pełni nadziei, oczekiwania, że to nie będzie czas tylko spotkania ze sobą, z czego się wielce radujemy. Dobrze jest spotkać się ze sobą, ale jesteśmy pełni nadziei, że jest to też czas spotkania z żywym Bogiem. I rozpocznijmy tą część naszego zgromadzenia modlitwą. Prośmy Boga, by dał nam dzisiaj na nowo przeżywać swoją obecność, łaskę, moc, aby Jego życie płynęło w pośród nas, płynęło w nas, abyśmy my też pełni Jego ducha, ożywieni Jego duchem, ożywieni Jego mocą, uwielbiali Go i przyjmowali to wszystko, co dzisiaj ma nam do przekazania. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, jak dobrze być Twoim dzieckiem, jak dobrze należeć do Ciebie, nie żyć w tym świecie jedynie polegając na możliwościach ludzkich, myśląc jak wielu ludzi, że jesteśmy dziełem przypadku jakiejś ślepej ewolucji, bezdusznych wydarzeń. Ale jak dobrze jest wiedzieć, że mamy dobrego Ojca w niebie, który umiłował nas, który posłał swojego Syna, aby darować nam życie, aby wyzwolić nas z grzechu, aby usynowić nas, aby napełnić nas nadzieją, aby wlać do naszych serc pokój, aby uzdolnić nas do radości. Panie Boże, dziękujemy Ci, że nasze życie na tej ziemi jest życiem nadziei, radości w Jezusie, pokoju, który przewyższa zrozumienie, zwycięstwa nad grzechem, zwycięstwa nad tym światem. Dziękujemy za to wielkie zbawienie, którego możemy być uczestnikami. I modlimy się, by i to nasze dzisiejsze zgromadzenie było czasem doświadczania tych wielkich rzeczywistości, o których mówimy. Ale nie chcemy, żeby to były tylko słowa. Jak bardzo potrzebujemy, by one były rzeczywistością naszego życia, naszego doświadczenia. Prosimy, byś pobłogosławił ten czas naszego wspólnego zgromadzenia. Byś pomógł nam otworzyć przed Tobą nasze serca, otworzyć przed Tobą nasze całe jestestwo, abyś mówił do nas, abyś objawiał się nam. Abyś zmieniał nas, abyś kształtował nas według Twego upodobania. Pobłogosław, Panie, ten czas naszej wspólnej modlitwy, podnoszenia naszych głosów w pieśniach uwielbienia, rozważania Twego słowa, naszych rozmów przy agapie. Panie, to wszystko, co przed nami, powierzamy w Twoje ręce. I prosimy, działaj w nas, objawiaj się pośród nas. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym sercu. Modlimy się też o braci, siostry, których nie ma z nami, którzy z różnych przyczyn nie mogą być obecni, ale słuchają nas. Bądź, Panie, obecny w każdym z tych pragnących Ciebie serc. Oddajemy Ci hołd i cześć w tym potężnym imieniu Jezusa, Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Usiądźmy, kochani. Jak co miesiąc próbujemy uchwycić przesłanie kolejnej biblijnej księgi. Przed nami Księga Amosa, stara księga, prawie 3000 lat temu napisana. Jakże aktualne poselstwo. Otwórzmy Księgę Amosa, pierwszy rozdział i przeczytajmy najpierw pierwszy wiersz. Słowa Amosa, który był spośród pasterzy z Tekoa, które widział o Izraelu za dni Uzjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, 2 lata przed trzęsieniem ziemi. I jeszcze otwórzmy 7 rozdział i z 7 rozdziału przeczytajmy wiersz 14 i wiersz 15. Wtedy Amos odpowiedział Amazjaszowi: nie byłem prorokiem, ani nawet synem proroka, lecz byłem pasterzem bydła i tym, który zbiera albo dosłownie troszczy się, zajmuje się figami sykomory. Ale Jahwe mnie wziął od bydła. Jahwe mnie wziął od bydła. W niektórych przekładach tam macie dodane jakieś słowo typu gdy pasłem bydło, gdy chodziłem za bydłem, ale tam nie ma tego w oryginale. Jahwe mnie wziął od bydła i powiedział do mnie Jahwe: idź, prorokuj memu ludowi Izraelowi. Imię Amos oznacza dosłownie ciężar albo dźwigający ciężar. I kiedy jego rodzice nadawali mu to imię, Boża ręka opatrzności była nad nimi, ponieważ Amos rzeczywiście dźwigał wielki ciężar. Dźwigał ciężkie brzemię w służbie Boga. I jego księga jest odzwierciedleniem tego ciężaru, który był na jego sercu. Ponieważ imię jego ojca nie jest nigdzie wspomniane, wnioskuje się, że prawdopodobnie pochodził z mało znanej rodziny. Był pasterzem owiec, bardzo cenionych ze względu na ich wełnę. Ale użyte tutaj hebrajskie słowo pasterz nie jest typowe i odnosi się raczej do właściciela stad owiec niż rzeczywiście do pasterza, który chodził za owcami. To słowo jest użyte w odniesieniu do pewnego króla w Biblii, który miał wiele owiec. Więc najprawdopodobniej Amos nie był zwykłym pasterzem, ale był właścicielem stad owiec. W tamtych czasach większość pasterzy i parobków była niepiśmienna. Natomiast język Amosa w tej księdze jest niezwykle wyszukany. To jest szczyt hebrajskiej poezji, co znajdujemy w tej księdze. Amos, jego słownictwo, jego literackie porównania, to wskazuje na jego albo wielkie wykształcenie, albo wielki dar, którym Bóg go uzdolnił do takiego poetyckiego przemawiania. Wielu uczonych uważa, że Amos nie był zwykłym pasterzem, lecz właścicielem trzód i gajów sykomorowych. A więc prawdopodobnie był człowiekiem, można powiedzieć, z wyższych sfer, ale jego poselstwo jest poselstwem wielkiego współczucia i wielkiego zaangażowania w życie z najniższych sfer. Gdyby Amos był tylko zwykłym pasterzem, to jego poselstwo nie utraciłoby nic ze swojej mocy i ze swojej siły przekonania. Natomiast jeśli pomyślimy, że człowiek z wyższych sfer nie troszczy się tylko o swoje wygodne życie w wysokich sferach, ale widzi biednego człowieka, który jest uciskany, widzi łzy tych najuboższych i nie jest obojętny, ale wstawia się za nimi. Idzie i w ich imieniu wzywa tych wszystkich, którzy ich ciemiężą, uciskają do zmiany swych dróg. To widzimy dzieło Boga w życiu człowieka. Drzewa sykomorowe rodzą owoce podobne do fig, z tą różnicą, że jeśli mają dojrzeć, każdy z tych owoców musi być przebity w odpowiednim czasie. Są takie owoce, które nie dojrzeją, jeśli nie zostaną przebite. I niewykluczone, że Amos tego doglądał. Podróżował po różnych częściach, gdzie rosły jego gaje sykomorowe i pilnował, żeby każdy owoc był przebity, żeby mógł dojrzeć w swoim czasie. Tu oczywiście moglibyśmy pójść w ciekawe analogie, ale nie mam na to czasu. Może za tydzień, jak będziemy o tym rozmawiali. Prawdopodobnie kilka razy w roku Amos wędrował albo na nadmorską nizinę, albo do Doliny Jordanu, aby tam pielęgnować swoje drzewa sykomorowe, ponieważ tam, gdzie mieszkał, w Tekoa, nie było warunków do uprawy tych drzew. Zachęcam was, byście zajrzeli w internecie. Dzisiaj można zobaczyć, jaka to jest kraina, jak wygląda ten kraj, gdzie Amos mieszkał. To są skały, to są kamienie, to jest pustynia. Tekoa było położone w pustynnej okolicy około 20 kilometrów na południe od Jerozolimy i jakieś 30 kilometrów na zachód od najgłębszej na ziemi depresji basenu Morza Martwego. A więc Amos prowadził życie praktycznie w tym samym regionie, co młody Dawid. Niedaleko znajdowało się Betlejem. Blisko natury, oddychając świeżym, czystym powietrzem pustyni, za dnia podziwiając cuda Bożego stworzenia, nocą patrząc na świetliste gwiazdy, to jedna strona, a druga strona to skorpiony, węże, lwy, niebezpieczeństwa, twarde życie na pustyni. Jego profesja zmuszała go do odwiedzania rynków wełny w miastach północnego Królestwa Izraela. I tam Amos mógł przyglądać się, jak wygląda życie i religia Izraela tamtych czasów. Amos nie miał formalnego przygotowania do prorockiej służby. Widzieliśmy, że Ezechiel był kapłanem, Izajasz i Daniel byli mężami stanu i doradcami królów. Amos był przedsiębiorcą, który został powołany podczas prowadzenia swego wiejskiego przedsiębiorstwa. W jaki sposób nastąpiło to powołanie, nie jest nam powiedziane. To, co wiemy, to fakt, że Amos pochodził z Judy, która znajdowała się na południu, a swoje prorocze kazania wygłaszał w Izraelu na północy. Jak pamiętacie, po śmierci króla Salomona około 922 roku przed Chrystusem nastąpił wielki rozłam Zjednoczonego Królestwa na Judę na południu i Izrael na południu. Pierwszy król północnego królestwa, Jeroboam, wbrew Bożemu nakazowi ustanowił Betel na południu i Dan na północy Izraela jako nowe miejsca kultu Boga Jahwe. Bóg powiedział, że jest jedno miejsce w Jerozolimie, gdzie mają go czcić w jego świątyni, ale Jeroboam zdecydował, że będą dwa nowe miejsca, tak żeby powstrzymać lud Izraela z północnego królestwa do wędrówek do świątyni w Jerozolimie i w jakiś sposób na nowo szukać zjednoczenia z królestwem Judy. A więc Jeroboam, kierując się tymi swoimi politycznymi interesami, ustanowił dwa miejsca kultu w Izraelu, na południu i na północy. I czytamy, że to było przyczyną odstępstwa całego Izraela. I wszyscy kolejni królowie Izraela kontynuowali to odstępstwo. I to właśnie w Betel, 19 kilometrów na północ od Jerozolimy, Amos podnosił głos w płomiennym wołaniu o sprawiedliwość. Bardzo ciekawe jest porównanie księgi Amosa z księgą Ozeasza. To są tak odmienni prorocy. Jeden mówi ze złamanego, zranionego serca swoją osobistą, rodzinną tragedią, a drugi jest prorokiem prawa Bożego, który ciągle odwołuje się do tego, czego Bóg żąda od człowieka, jakie są jego wymogi sprawiedliwości. W 7 rozdziale czytamy, jak Amazjasz, kapłan świątyni w Betel, traktuje Amosa jako spiskowca. Dlatego, że Amos w swoim poselstwie uderza we wszystkich, a przede wszystkim w tych najwyżej posadzonych, we władcę i w jego świtę, w bogatych, w tych, którzy wpływają na życie tak wielu innych ludzi. I Amazjasz zakazuje Amosowi głosić i każe mu wracać na południe do swojego kraju. I to wydarzenie pomaga nam określić miejsce służby Amosa, że głosił na północy, najprawdopodobniej właśnie w Betel i okolicach Betel. Ponadto w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału Amos podaje nam dokładną datę swojej posługi. W pierwszym wierszu czytamy o Jeroboamie, ale to nie jest ten pierwszy Jeroboam, który postawił te dwa cielce, ale to jest Jeroboam II. Oczywiście w Biblii on tak nie jest nazywany, jest po prostu nazywany Jeroboam, tak samo jak tamten, ale dla uproszczenia tamtego nazywamy Jeroboamem I, tego nazywamy Jeroboamem II. Pod jego rządami Amos prorokował w Betel. Inne chronologiczne wydarzenie, do którego Amos nawiązuje, to trzęsienie ziemi za czasów Uzjasza. Gdybyśmy wiedzieli, kiedy było to trzęsienie ziemi, to byśmy dokładnie wiedzieli, kiedy Amos prorokował. Natomiast data tego trzęsienia ziemi jest niepewna. O tym trzęsieniu ziemi wspomina jeszcze inny prorok, prorok Zachariasz. Późniejszy prorok w 14 rozdziale swojej księgi i w 5 wierszu mówi: będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. A więc było to wielkie wydarzenie i ludzie w panice uciekali, kiedy to miało miejsce. Żydowski historyk z I wieku po Chrystusie, Józef Flawiusz, podaje, że to trzęsienie ziemi miało miejsce w związku z występkiem króla Uzjasza, który, jeśli dobrze pamiętacie, to wszedł do świątyni z własną kadzielnicą i Bóg dotknął go trądem. I ten żydowski historyk, kiedy pisze Dzieje Izraela, łączy to wydarzenie trzęsienia ziemi z tym właśnie wydarzeniem, które miało miejsce, gdy Uzjasz wszedł do świątyni. Ale Józef Flawiusz, widzimy, że nie we wszystkim jest bardzo dokładny, także jego stwierdzenia też nie mogą być taką silną podstawą do datowania tego. Według Flawiusza temu trzęsieniu ziemi towarzyszyło też całkowite zaćmienie słońca. I co ciekawe, w księdze Amosa w 8 rozdziale i 8 wierszu czytamy takie słowa. Czyż z tego powodu nie zadrży ziemia, a więc tutaj mamy odniesienie do trzęsienia ziemi. Czyż z tego powodu nie zadrży ziemia i nie będzie lamentować każdy, kto w niej mieszka? Wzbierze się cała jak rzeka, czyli mówi tu o ziemi, która się podniesie i zostanie porwana i zatopiona jakby przez rzekę Egiptu, czy jak rzeka Egiptu. Czyli porównuje tutaj ziemię do rzeki, która się wznosi i opada. I teraz 9 wiersz. W tym dniu, mówi Pan, Bóg, sprawię, że słońce zajdzie o południu i przyprowadzę na ziemię ciemność w jasny dzień. A więc to by się pokrywało z relacją Flawiusza, więc niewykluczone, że miał tutaj jakieś mocniejsze doniesienia, na których się opierał. Niektórzy astronomowie obliczyli, że takie całkowite zaćmienie Słońca miało miejsce 15 czerwca 763 roku przed Chrystusem. I to by pasowało do tych dat, które mamy tutaj, ponieważ obaj ci królowie, o których mówi Amos, w tym czasie panowali. Jeśli pamiętacie z naszych wcześniejszych rozważań, to byli dwaj najdłużej panujący władcy. Jeden i drugi panowali najdłużej w Judzie i w Izraelu. Nie było innych królów, którzy by tak długo jak oni panowali. Więc jeśli rzeczywiście to całkowite zaćmienie słońca miało miejsce w 763 roku, ustaliłoby to datę proroctwa Amosa na rok 765. A więc gdzieś w tym okresie Amos prorokował. Na północy król Jeroboam II rządził więc jeszcze przez kolejne 19 lat, aż do 746 roku przed Chrystusem. I był to złoty wiek, jeśli chodzi o gospodarkę jeśli chodzi o materialne powodzenie Północnego Królestwa. Był to szczytowy okres ich gospodarczej i politycznej pomyślności. Niestety, chociaż panował tam wielki materialny dostatek, to w kraju brakowało mądrości i sprawiedliwości. Chciwość przenikała całe społeczeństwo. Materializm. Korupcja była powszechnie akceptowaną regułą postępowania. Żarłoczne biesiady zajęły miejsce religijnej służby. Pogłębiała się przepaść między bogatymi a ubogimi. Bogaci stawali się coraz zamożniejsi, a ubodzy, wielu z nich nie miało żadnych środków do życia. Grabież, szczególnie grabież ziemi, była codziennym przestępstwem. Bogaci właściciele przekupywali machinę prawną, aż ją całkowicie przejęli i kontrolowali. Pieniądze i przemoc stały się panującym prawem. Kto miał pieniądze, kto miał wpływy, ten rządził. Czy tak bardzo różnią się tamte czasy od naszych? Ludzie żyli w wyniosłej obojętności wobec Boga i cieszyli się spokojem na Syjonie, jak mówi sarkastycznie Amos w 6 rozdziale. Umiłowanie zbytku, luksusu, wygodnictwa dominowało cały kraj, podobnie jak to miało miejsce później podczas dekadenckich czasów Imperium Rzymskiego. Religia straciła całą swoją żywotność i stała się sformalizowana, rytualna, synkretyczna, pogańska i nie miała właściwie żadnego wpływu na moralność czy codzienne życie. O tak, ludzie nadal chodzili do swoich świątyń. O tak, ludzie nadal przysięgali na Jahwę. Ale ich życie, ich codzienne życie było zaprzeczeniem tego, czego Jahwe od nich żądał w przymierzu, które z nimi zawarł. Nieszczerość, nieuczciwość, korupcja, wyuzdanie, przestępcza ekstrawagancja, zarozumiała pewność siebie. To wszystko opanowało szczególnie tą bogatą, arogancką klasę wyższą. Izrael niewiele się różnił od otaczających ich pogan, z wyjątkiem swej nazwy. Nazywali się ludem Boga Jahwe. Nazywali się Izraelem, Bożym Księciem. Jakże to przypomina obraz nominalnego chrześcijaństwa w ateistycznym świecie. Nic dziwnego, że Amos był oburzony i wstrząśnięty rozpustą, którą widział. Nic dziwnego, że święty, sprawiedliwy Bóg przemawiał przez Amosa tak dosadnie i tak gniewnie. Zobaczcie na 5 rozdział, 12 wiersz. Bóg mówi: znam wasze wielkie przestępstwa i ogromne grzechy. Uciskacie sprawiedliwego, bierzecie łapówkę i wypaczacie sprawy ubogich w bramie. Brama miasta była miejscem, gdzie ludzie mieli wydawać sprawiedliwe wyroki i mieli uczciwie zawierać ze sobą interesy, robić interesy. Szósty rozdział, pierwszy wiersz. Biada beztroskim na Syjonie i pokładającym ufność w górze Samarii. Samaria była stolicą północnego królestwa i była warownią, którą myśleli, że nikt nie będzie w stanie zdobyć. Tym, którzy są przywódcami wśród tych narodów, do których schodzi się dom Izraela. Szósty rozdział trzeciego wiersza. Biada, biada wam, którzy sądzicie, że zły dzień jest daleko i sprowadzacie panowanie przemocy, którzy sypiacie na łożach z kości słoniowej, a rozciągacie się na swoich posłaniach, którzy jadacie jagnięta z trzody, a cielce tuczone z zagrody, którzy śpiewacie przy lutni i wymyślacie sobie instrumenty muzyczne jak Dawid, którzy pijecie wino z czasz i namaszczacie się drogimi olejkami, a nie bolejecie nad utrapieniem Józefa. Ludzie, którzy skupili się na swoim materialnym powodzeniu i mówili: Bóg nam błogosławi, bo jesteśmy bogaci. Zobaczcie na nasze domy, na nasze piękne łoża, na nasze instrumenty, na nasze uczty, na nasze zabawy. Bóg nam tak cudownie błogosławi. A nie wiedzieli, że są nędzni, że są godni pożałowania, że są w duchowym ubóstwie i czeka ich nadchodzący Boży gniew i sąd. Jakże dzisiaj potrzebujemy wielu Amosów, którzy odważnie głosiliby Boże napomnienia do rozpasanego społeczeństwa tego upadłego świata. Amos rozpoczyna swoje proroctwo od opisu Boga, który ryczy jak lew, który szykuje się do ataku. Jego prorocze poselstwo zostało wieki później podzielone na 9 rozdziałów i zawiera głównie groźby pod adresem Królestwa Izraela. Chociaż zaczyna się od gróźb skierowanych do okolicznych pogan. Damaszek na północy, stolica Syrii, jest krytykowany za agresję i okrucieństwo. Boży sąd spadnie na niego, gdy zostanie podbity przez Asyrię w 732 roku. I Amos w tych wszystkich poselstwach używa takiego ciekawego matematycznego zwrotu. Za 3 przestępstwa i za 4. To jest piękny hebrajski poetycki idiom, który znaczy: miara się przelała. To już jest za dużo. To nie jest jedno jakieś potknięcie, to nie są dwa. To jest coś, czego jest za dużo. I on ciągle to powtarza. Za 3 i za 4, za 3 i za 4, za 3 i za 4. Mówi: nie przepuszczę. Bóg mówi: nie przepuszczę. Gaza na wschodzie, miasto filistyńskie, jest potępiona za bezlitosny handel niewolnikami. Sprzedawali ludzi jak bydło. Została zniszczona przez Asyrię w 734 roku. I ciekawe jest, jak Bóg im zapowiada sąd. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale mam nadzieję, że czytaliście z uwagą. On za każdym razem mówi: rzucę ogień na was. Rzucę ogień na wasze pałace. Spalę was w ogniu. To nie oznacza, że literalnie oni wszyscy spłonęli. ale to mówi o strasznej, bolesnej zagładzie. Kolejne wymienione twierdze filistyńskie na wschodzie to Aszdod, Aszkelon i Ekron. One również zostały podbite przez kolejnych asyryjskich władców. Również port w Tyrze zajmował się handlem niewolnikami, łamiąc wszelkie humanitarne zasady. Zostanie poddany Asyrii, by ostatecznie zostać podbitym w 573 roku. To była jedna z najbardziej trudnych do zdobycia twierdz tamtych czasów. Ale Bóg zapowiedział im klęskę i tak się stało w 573 roku. Edom, sąsiad Judy na południowym wschodzie, bezlitośnie atakował królestwo Judy, pałając do nich gniewem i zaciętą wściekłością, chociaż byli braćmi. Jakub i Ezaw. Ale Edom był ciągłym wrogiem Judy, zaciętym wrogiem. I Bóg mówi, nie przepuszczę ci twej zaciętości, twego gniewu, tego, że bezlitośnie traktowałeś swojego brata. Amon na północnym wschodzie barbarzyńsko obchodził się z kobietami w ciąży. Rozpruwał je mieczem na pół. Barbarzyństwo w czasie wojny. Bezbronne kobiety. Moab na wschodzie zbezcześcił kości króla Edomu, spalając je na wapno. W tamtych czasach ludzie przykładali wielką wagę do bycia właściwie pogrzebanymi. Ale w czasach wojny wielu nie miało żadnej litości, nawet jeśli chodzi o ich religijne przekonania. I tutaj, paląc jego kości, zbezcześcili ciało króla Edomu. I Bóg mówi, nie przepuszczę ci tego, że zrobiłeś coś takiego. Zobaczcie, na jakie rzeczy Bóg zwraca uwagę. Bóg zapowiada pożary i wojenne niepokoje, które spadną na te wszystkie barbarzyńskie narody. Wszystkie narody, stolice i królowie, które Amos wymienia w pierwszym rozdziale i na początku drugiego, to byli poganie. Nie uznawali Boga Izraela, nie przestrzegali jego prawa, nie znali jego prawa i nie przestrzegali go. A zobaczcie, a jednak Bóg oczekuje od nich przestrzegania uniwersalnych norm etycznych czy moralnych. Bóg pociąga ich do odpowiedzialności za ich czyny i Bóg decyduje o ich losach. Jednym z tematów przewijających się przez Księgę Amosa jest suwerenność Boga nad wszystkimi bez wyjątku. Bóg nie jest tylko Bogiem chrześcijan, nie jest tylko Bogiem Żydów. Bóg jest Bogiem wszystkich. Suwerenność Boga i odpowiedzialność wszystkich ludzi przed Bogiem, wszystkich narodów, na podstawie uniwersalnych norm moralności i sprawiedliwości. Potępienie pogańskich narodów oznacza, że nawet oni posiadali pewną wiedzę o tym, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. To, o czym apostoł Paweł później mówi, że człowiek w sercu ma pewne światło tego, co jest słuszne, tego, co nie jest słuszne, tego, co jest sprawiedliwe, tego, co nie jest sprawiedliwe. Ma sumienie od Boga, ma dowody, że ten świat jest stworzony przez rozumnego Boga. I to wiąże się z adekwatnym stopniem moralnej odpowiedzialności każdego człowieka. I gdy Amos wygłaszał te poselstwa przeciwko tym wrogom Izraela, pewnie Izraelici słuchali i mówili, o, nasz kaznodzieja, dobrze głosi, tak, dołóż tym, dołóż tym, dołóż tamtym, tak? Tak jak w wielu zborach czasami, kiedy słyszymy o tych, o tamtych, o siamtych, o wamtych, o, łatwo nam jest przyklaskiwać. Dobrze, kaznodzieje, dawaj dalej, dołóż im, jeszcze im dowal, nie? I kiedy oni tak się rozgrzali, kiedy oni tak już, ale jeszcze nam powiedz więcej. Wtedy Amos mówi, za wasze trzy grzechy i za cztery wasze grzechy. O, tak długo jak o innych mówił, to było wszystko dobrze. Tak, jak krytykował tych wszystkich wokół, to wszystko było dobrze. Ale kiedy powiedział im, a wy myślicie, że jesteście lepsi? Tylko dlatego, że się nazywacie Izraelem? Najpierw Amos mówi o swojej krainie, o swoich pobratymcach, skąd przyszedł, z południa, o Judzie. Mówi, Juda jest winna odrzuceniu Bożego prawa, oddawania czci pogańskim bogom. Zobaczcie, czwarty wiersz drugiego rozdziału. Tak mówi Jahwe, z powodu trzech przestępstw Judy i z powodu czterech nie przepuszczę mu. Ponieważ odrzucili prawo Jahwe i nie przestrzegali jego przykazań, a dali się zwieść swoim kłamstwom, za którymi chodzili ich ojcowie. Za to królestwo Judy zostanie podbite przez Nebukadnezara w 586 roku i zostanie uprowadzone do niewoli babilońskiej. Grzechy Izraela. To jest główna część tej księgi. Amos wymienia grzechy sąsiednich narodów. Wymienia grzech Judy. Ale cała reszta jego księgi jest skierowana do Izraela na północy, dokąd przyszedł z tym poselstwem. A więc Amos mówi, tak, wszyscy wokół są winni. I wy nie jesteście wcale lepsi. Jesteście tak samo winni, a w niektórych aspektach jesteście gorsi od nich. Amos porównuje ich do niektórych z tych pogan i mówi, jesteście jeszcze gorsi od nich. Zobaczcie, drugi rozdział, szósty, siódmy, ósmy wiersz. Tak mówi Jahwe, z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ sprzedali sprawiedliwego za srebro, a ubogiego sprzedali za parę sandałów, którzy dążą do tego, aby w prochu deptać głowy ubogich i drogę pokornych wypaczają. Ponadto syn i jego ojciec obcują z tą samą dziewczyną, aby splamić moje święte imię. I na szatach danych im w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu. Brali od ludzi, dawali ludziom, pożyczali pieniądze i w zastaw brali ich ubranie, jedyne ubranie, które ci ludzie mieli. I prawo mówiło, że powinni im oddać na noc to ubranie. Ale oni im go nie oddawali. Kładli się przy ołtarzu Boga swojego. Na krzywdzie drugiego człowieka, który marzł w nocy. Bezlitosność. Nieczułość serc. Piją wino ukaranych w domu swoich bogów albo w domu swojego Boga. Amos nie tylko głosi, że Bóg jest sędzią wszystkich okolicznych narodów, ale głosi też zdumiewającą dla nich wieść, że Bóg ma zamiar zgładzić swój własny lud. Że jeśli oni tak daleko odstępują od Boga, to Bóg nie będzie ich faworyzował. Tylko dlatego, że między Bogiem a Izraelem istnieje szczególna relacja przymierza, to nie oznacza, że Izrael zostanie oszczędzony jako Boży faworyt. Bóg mówi, nie oszczędzę go, nie przepuszczę mu. Wręcz przeciwnie, Izrael zostanie osądzony jako pierwszy i to według najwyższych standardów. Kochani, pomyślmy o tym. W świetle tego, co dzisiaj jest fałszywą nadzieją wielu ludzi w Kościele, którzy pokładają nadzieję w swoich wyznaniach swoich ust, w swoich łzach, które kiedyś uronili, w swoich religijnych gestach, ale życie jest zaprzeczeniem wiary. Życie jest zaprzeczeniem sprawiedliwości. Życie jest zaprzeczeniem moralności. I niektórzy myślą, że dlatego, że biorą na usta święte imię Jezusa, to ich uchroni od zagłady. Pamiętajmy na słowa Jezusa, który mówi: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa. Wielu w tym dniu przyjdzie i powiedzą: Panie, Panie. A Jezus im powie: nigdy was nie znałem, którzy czynicie nieprawość. To jest to samo poselstwo, kochani. To jest to samo poselstwo. Bóg był znany jako pasterz Izraela. I my też śpiewamy: Pan jest pasterzem moim. Ale Amos mówi, że pasterz Izraela potrafi być drapieżnym lwem, który rozszarpie na kawałki swój lud, tak że zostanie tylko ucho i kawałek nogi. Boże Słowo w tej księdze jest porównane do ryku lwa. Zatrzymamy się tutaj, kochani. Wiem, że nie jest to idealny wstęp do modlitwy, ale takie jest poselstwo tej księgi, którą dzisiaj rozważamy. Jest to poselstwo, które mam nadzieję wzbudzi w naszych sercach większą bojaźń przed Bogiem. Ufam, że nie jesteśmy pozbawieni tej bojaźni. Ufam, że boimy się Boga. Ufam, że nie jesteśmy ludźmi, którzy polegają na swoich dawnych przeżyciach i słowach, które wypowiedzieliśmy. Ufam, że jesteśmy ludźmi, którzy badają swoje życie. Ale jeśli tak by nie było w przypadku kogokolwiek z nas, wierzę, że dzisiaj Bóg kieruje do nas to poselstwo, wzywając nas do tego, żebyśmy szczerze spojrzeli na siebie, jak żyjemy, jak postępujemy, jak wygląda nasze codzienne życie. Ile w nim jest sprawiedliwości Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy tylko usprawiedliwieni przez wiarę? Czy nasze usprawiedliwienie z wiary manifestuje się w owocu sprawiedliwości naszego życia? Bo tak rozumiem prawdziwe usprawiedliwienie z wiary. Ono zaczyna się w czystej wierze. Nie trzeba niczego, żeby przyjść do Jezusa. Wystarczy czysta, prosta wiara. I jeśli jest to prawdziwe, to owocem tego jest życie sprawiedliwości. Nie mówię o doskonałości, ale mówię o owocu sprawiedliwości. Bóg szuka tego owocu. W księdze Amosa Bóg mówi: szukałem tego owocu. Gdzie jest sprawiedliwość? Mówi: tego chcę, tego pragnę, tego szukam. Co mówi Jezus? Mówi: kto wierzy we mnie, ten wydaje wiele owocu. Kochany bracie i siostro, kochana siostro, nie okłamujmy siebie samych, wmawiając cokolwiek w siebie. Owoc naszego życia składa świadectwo, czy jesteśmy w Jezusie, czy wierzymy w Jezusa. Kto wierzy w Jezusa, ten wydaje wiele owocu. I to jest dobry owoc. To jest pomnażający się owoc. Jezus jak winogrodnik dogląda Bożej winorośli, abyśmy jeszcze większy owoc wydawali. Powstańmy, kochani, i módlmy się i wielbijmy Boga i niechaj te myśli wstępne pomogą każdemu z nas wejrzeć w siebie, wejrzeć w nasze serca i wołać do Niego: Panie, badaj mnie, pokaż mi, co jest w moim życiu, jak wyglądam przed Tobą, jaki jest owoc mojej sprawiedliwości. I kochany bracie i siostro, ostrzegam Cię, nie osądzaj innych. To nie jest czas, by sądzić Twojego brata i siostrę. Wielu ludzi, słysząc takie rzeczy, od razu myśli o tym, o tamtym, zamiast myśleć o sobie. To nie jest czas, byś sądził drugiego. Osądź siebie samego przed Bogiem. Spójrz na swoje życie, spójrz na swój owoc. Spójrz na swoje codzienne postępowanie. Stańmy przed Bogiem i prośmy Go, by pomógł nam przez swego Ducha wejrzeć w siebie samych. I prosić Go o łaskę wiary i życia, które będzie owocowało w nas dla Jego chwały. To jest chwała. To, co tutaj robimy, jest pewnym aspektem chwały, ale tak naprawdę całe nasze życie, owoc naszego życia, albo Go chwali, albo Go obraża, albo Go wywyższa, albo Go poniża w tym świecie, albo składamy o Nim chwalebne świadectwo, albo wydajemy złe świadectwo. Kochany Panie, prosimy, mów do nas, mów do naszych serc, mów w mocy Twego Ducha. Nie chcemy tutaj odprawiać tylko nabożeństw, podążając za znaną nam rutyną, ale chcemy szukać Ciebie i upewniać się, że jesteśmy ludźmi wiary, że nasze słowa, modlitwy, pieśni są Tobie miłe, a nie są wrzaskiem, którego nie znosisz. W tej księdze mówisz nam o takich ludziach i widzimy dzisiaj, byliśmy pewnie w wielu takich miejscach, gdzie był pusty wrzask. Zachowaj nas, Panie, od czegoś takiego. Nie chcemy być ludźmi, którzy odprawiają jakąś religijną farsę. Badaj nasze serca. Prześwietlaj nas Twoim światłem. Mów do nas w mocy Twojej, tak jak przemawiałeś do Izraela w czasach Amosa. Napełnij nasze serca bojaźnią przed Tobą, pokornym uniżeniem się przed Tobą, szukaniem Ciebie, szukaniem sprawiedliwości. Mów do nas, Panie, dopomóż nam stać przed Tobą w szczerości, bez obłudy, wsłuchiwać się dalej w Twój głos, przyjmować Twoje napomnienia, ostrzeżenia i słowa zachęty. Amen. Dzięki, Ojcze, Bogu za tą wielką prawdę, że jeśli upadniemy, jeśli kroczymy złą drogą i Ty nam objawiasz, że jest zło w naszym życiu, a my pokutujemy, wtedy Ty przebaczasz to i możemy być wolni od tego grzechu. Dzięki za zbawienie, za ratunek, za możliwość odwracania się od grzechu, pokutowania i przyjmowania Twojej miłości, Twojego błogosławieństwa. Amen. Amen. Thank you. Thank you. słowa, że Ty wypalasz przez serca, że Ty działasz w nas dzisiaj, Panie, i dam Ci obietnicę, że będziesz działał do końca naszych dni na ziemi. Panie, dziękuję za Twoją obecność, tego Ducha Świętego, Panie, za Twoje światło, za Twoją mądrość, Panie, za Twoją sprawiedliwość. Dziękuję Ci, że Ty mnie prowadzisz, Panie, że mam pokój i radość, Panie, w Tobie. Panie Jezu, niech Twoje imię będzie wywyższone w naszych sercach, Panie. Proszę Ciebie, chroń nas, Panie, przed tym światem. Przed bogactwem tego świata, Panie, to jest złudne, to jest pułapką, Panie. Chroń nas, proszę. Prowadź nas w Twojej prawdzie, Panie. Daj, abyśmy patrzyli na bogactwo, które mamy w Tobie, Panie. Aby nasze wzrok był skierowany, Panie, na ojczyznę, sprawiedliwie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Amen. Wiesz, jak moje serce się radują, wiesz, jak mi spadnie wdzięczność za to, że mogę być dzisiaj tutaj, spotykać się siostry, spotkanie, że chociaż tak rzadko się spotykamy, Pan mi podaje, że nam zawsze być pieszą przyjechać, tak? Uwielbiam się słuchać Twojego słowa, Panie, i czuję, że czuję się po prostu jak w domu, Panie. Za to bardzo Ci dziękuję. Proszę Cię, żeby dzisiejszy nauczeństwo ten. Błagam Cię, żeby Twoje słowo dotykało naszych uszy, dotykało naszych serc, Panie. Amen. Panie, pomóż mi dzisiaj kierować nasze serce ku Tobie, tak abyś Ty był najważniejszy, abyś Ty był tym, który będzie prawdziwie wywyższony z każdych ust, z każdego serca. Panie, pomóż nam traktować Ciebie z najwyższą powagą, z szacunkiem, z miłością. Pomóż, Panie, mieć tą w każdym dniu tą postawę pełnej dedykacji Tobie, pełnego poddania się Tobie, pełnej zgody na to wszystko, co czynisz w naszym życiu, w jaki sposób nas prowadzisz. Pomóż, Panie, aby poznanie Ciebie bliższe prowadziło nas też do tego miejsca większego posłuszeństwa, większej zgody i otwarcia na Twoje działanie. Odbierz, Panie, sobie chwałę dzisiaj z każdego z naszych serc i tutaj z nas wszystkich jako Twojego Kościoła, jako części Twojego Kościoła na obliczu ziemi. Bądź uwielbiony, Panie, w tych prostych gestach, prostych rzeczach, które czynimy. Nie jesteśmy, Panie, w stanie oddać lepiej Tobie chwałę, ale wierzę, Panie, że Ty jesteś tym, który patrzy nasze serca i nasze proste pieśni, nasze proste modlitwy przynoszą Tobie chwałę, ściepłą z naszych serc. Pomóż, aby tak właśnie było. Amen. Amen. Thank you. Panie, dzięki Ci za ten niezwykły dział, jaki jest dany nam w Chrystusie. Dzięki Ci. Dzięki Ci za ten dział łaski, dział zbawienia, dział życia, dział sprawiedliwości, pokoju, nadziei. Dzięki Ci. Chwała. Amen. Amen. Zapraszamy wszystkie dzieci na szkółkę. Przed nami druga część Księgi Amosa. Otwórzcie, jeśli macie ze sobą Pismo Święte, Księga Amosa. W swoim poselstwie do Izraela Amos dokonuje przeglądu ich historii i opowiada to, co miało miejsce wśród nich z Bożego punktu widzenia. To Bóg uratował swój lud z Egiptu, dał mu zwycięstwo nad ich wrogami i Bóg uczył Izraela tego, co jest sprawiedliwe, tego, co jest dobre, tego, co jest święte. Ale Izrael postępował haniebnie. Nie słuchał Bożych proroków, których Bóg do nich posyłał. I Bóg mówi, miara się przebrała. Czeka was nieuchronny sąd. Amos sięga do sedna sprawy. Tak naprawdę to Bóg przez Amosa sięga tam, gdzie leży źródło ludzkiej nieprawości, do ludzkiego serca. Wiecie, na zewnątrz możemy oszukać ludzi. Na zewnątrz możemy wyglądać na sprawiedliwych. Ale Bóg zawsze patrzy poza tą zewnętrzną fasadę w nasze serca. Pan Jezus w czasach, kiedy chodził po ziemi, wskazywał na potrzebę ludzkiego serca. Mówi, jeśli tam w ludzkim sercu będzie czystość, będzie miłość, będzie umiłowanie sprawiedliwości, to życie będzie z tego płynęło. A jeśli tam jest nieprawość, jeśli tam jest kłamstwo, jeśli tam jest użalanie się nad sobą, jeśli tam jest chciwość, pazerność, jeśli tam jest zło, to możemy oszukać ludzi swoją pobożną miną, naszym uczestnictwem w nabożeństwach, naszymi pieśniami, gestami, rzeczami, które możemy się nauczyć. Możemy nauczyć się religijności zewnętrznej. Ale Bóg patrzy poza to wszystko. I nie robi na nim wrażenia nic na zewnątrz, jeśli nie pokrywa się to z rzeczywistością wnętrza. Księga Amosa, 5 rozdział. Od 4 wiersza czytajmy. Tak mówi Jahwe do domu Izraela. Szukajcie mnie. Szukajcie mnie. A będziecie żyć. Od tego musimy zawsze zacząć. Od szukania Boga. On jest źródłem życia. On jest źródłem sprawiedliwości. Bóg mówi, szukajcie mnie, a będziecie żyć, a nie szukajcie Betel, nie chodźcie do Gilgal, nie udawajcie się do Berszeby. Ludzie myślą, że w pewnych miejscach Bóg działa, przez pewnych ludzi Bóg działa. I rzeczywiście, Bóg działa przez pewnych ludzi i Bóg działał w pewnych miejscach. Ale to Bóg działał. I jeśli nie położymy akcentu tam, gdzie trzeba, to możemy zamienić te miejsca, w których Bóg działa i tych ludzi, przez których Bóg działa, w bałwany, które będą naszą zgubą. Gilgal zostanie uprowadzony do niewoli, a Betel obróci się w nicość. Szukajcie Jahwe, a będziecie żyć, aby nie wybuchł jak ogień w domu Józefa i nie pochłonął go. A nie będzie nikogo w Betel, kto by go ugasił. Wy, którzy zamieniacie sąd w piołun, porzucacie sprawiedliwość na ziemi. Szukajcie tego, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia cień śmierci w poranek i dzień w nocne ciemności, który przyzywa wody morskie i wylewa je na powierzchni ziemi. Jahwe jest jego imię. To jest największa potrzeba naszego serca. Poznać Boga. Szukać Go całym sercem. Bóg mówi, jeśli będziecie mnie szukać z całego serca, to dam wam się znaleźć. To poznacie mnie. Jeśli pragniecie, jeśli będziecie szukać, jak skarbów ukrytych, Bóg daje się znaleźć tym, którzy go szukają. Owszem, w swojej łasce daje się znaleźć nawet tym, którzy go nie szukają. Ale to nie jest wymówka dla ciebie i dla mnie, by go nie szukać. Ponieważ Bóg wzywa, wzywał wtedy i wzywa dzisiaj. Szukajcie mnie, szukajcie mojego oblicza. 5 rozdział, 14 i 15 wiersz. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. A Jahwe, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak mówicie, że jest. Kiedy szukasz Boga, szukasz dobra. Kiedy nie szukasz Boga, twoje przewrotne serce ugania się za marnościami. Prowadzi cię na zgubną drogę. Dlatego Bóg mówi, szukajcie mnie, szukajcie dobra, abyście żyli. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. I ustanawiajcie sąd w bramie. Może wtedy Jahwe, Bóg zastępów, zlituje się nad resztką Józefa. A więc chociaż w poselstwie Amosa widzimy nadchodzącą zagładę i nadchodzący Boży gniew i wielkie zniszczenie w Izraelu, wciąż tli się nadzieja oparta na Bożym miłosierdziu, oparta na Jego łaskawości, gotowości, by przebaczyć, kiedy zobaczy szczerą pokutę, kiedy człowiek przyzna się do swego grzechu, kiedy przestanie się wymawiać, tłumaczyć, usprawiedliwiać czy lekceważyć zło, które czyni. Ale gdy człowiek się przyzna, gdy człowiek się uniży, gdy człowiek zacznie się bić w piersi i mówić, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, jest nadzieja, że się ulituje, że ocali resztkę. Bóg chce, aby Izraelici wiedzieli, że ich zewnętrzna pobożność jest próżna, wręcz jest obrzydliwością dla Boga, kiedy ich serca i ich życie jest splamione przez grzech, pełne niesprawiedliwości, kiedy ich serca są obojętne na Boże prawo, na powszechne normy moralności i sprawiedliwości społecznej. 5 rozdział od 21 wiersza. Bóg mówi, nienawidzę waszych uroczystych świąt. Gardzę nimi. Przecież to Bóg dał im te święta. I oni jakoby w posłuszeństwie Bożemu prawu obchodzili te święta. A Bóg mówi, nienawidzę waszych uroczystych świąt i gardzę nimi. I woń na waszych zgromadzeniach nie jest mi miła. Czy wierzycie, że można przyjść na nabożeństwo i cuchnąć dla Boga? Że Bóg z odrazą odwraca się od pewnych ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa z nieczystością w sercach, z nieprawością życia i podnoszą swe ręce i śpiewają, Jezu, kocham Cię. Bóg się czymś takim brzydzi. Nienawidzi tego. Nie robi na nim wrażenia twój piękny głos. Nie robi na nim żadnego wrażenia. Twoja piękna modlitwa nawet. Jeśli to nie jest powiązane z czystością serca i sprawiedliwością życia. Jeśli, mówi, będziecie mi składać całopalenia i swoje ofiary pokarmowe, nie przyjmę ich, ani nie wejrzę na ofiary pojednawcze z waszego tuczonego bydła. Możesz mu dać najlepszą swoją krowę na ofiarę. To nie robi na nim wrażenia. Mówi, oddal ode mnie wrzask waszych pieśni. Nie chcę słuchać dźwięku waszych cytr. Dlaczego? Dlaczego Bóg mówi takie słowa? Dlatego, że Bóg szuka tego, o czym mówi wiersz 24. Kiedy to ma miejsce, co jest w 24 wierszu, wtedy tamte powyższe rzeczy nabierają sensu, nabierają wartości, stają się Bogu miłe. Ale jeśli nie ma tego, o czym tutaj Bóg mówi, w 24 wierszu, to wszystko jest religijna, pusta fasada pobożności, którą Bóg nie jest zainteresowany. Czego Bóg szuka? Mówi, niech raczej sąd, sprawiedliwy sąd tryska jak woda, a sprawiedliwość jak gwałtowny strumień. Tego Bóg szuka. Uczciwego sądu i sprawiedliwości. Pobożnego życia. Właściwego traktowania drugiego człowieka. Wyzwanie Księgi Amosa jest takie, że nasze uwielbienie Boga jest Jemu miłe tylko wtedy, kiedy wypływa z czystych serc i sprawiedliwego życia. Ono powinno działać w dwie strony. Nasze poznawanie Boga i nasze wielbienie Boga winno wpływać na nas i uzdalniać nas do świętego życia, sprawiedliwego życia. I z drugiej strony takie sprawiedliwe, święte życie budzi prawdziwą, miłą Bogu chwałę. Piękna muzyka, zewnętrzne, religijne czynności są bez wartości, jeśli nie idą w parze ze sprawiedliwym traktowaniem wszystkich ludzi oraz moralnym i hojnym życiem. Jeśli nie ofiarujemy Bogu naszych serc, gdy oddajemy Mu cześć, i jeśli nie jesteśmy zdeterminowani, by zmieniać nasze postępowanie, to nasze modlitwy są pustym pozorem, a nasze życie jest kłamstwem. Amos uczy nas, że taka religijność, a było jej wiele i jest jej wiele, taka religijność wywołuje gniew Boga i sprowadza Jego surowy sąd na takich chwalców. Amos jest bezkompromisowym kaznodzieją, głoszącym suwerenność Boga i odpowiedzialność każdego człowieka. Wskazuje wyraźnie na grzech, a jednocześnie wywyższa sprawiedliwość Boga. Pokazuje nam, że Bóg nie ma względu na osoby. Jeśli Izraelici grzeszą przeciwko Niemu, On potępi ich tak samo, jak inne narody. Bóg nienawidzi obłudy, a szczególnie religijnej obłudy. Nie może być rozdźwięku w Jego kościele, pośród Jego ludu, między wyznawaną doktryną a praktykowaną etyką, codziennym postępowaniem. Jeśli nasze postępowanie i traktowanie innych nie pokrywa się z naszymi deklaracjami, to czeka nas nieuchronny Boży sąd. Lew ryczy i przygotowuje się do ataku. Dla Amosa ryk lwa jest Bożą zapowiedzią zbliżającego się sądu. I Amos w barwnych obrazach zapowiada nadchodzącą katastrofę. Obronne miasta Izraela zostaną zniszczone i splądrowane. Tylko nieliczni w Izraelu zostaną ocaleni. I tak jak pasterz zbiera nieliczne szczątki jagnięcia po tym, jak lew je rozszarpał, takie resztki pozostaną z Izraela, kiedy Bóg się z nimi rozprawi. Ośrodki bałwochwalstwa i grzechu Izraela, ołtarze oddane pogaństwu i luksusowe domy zbudowane na wyzysku, to wszystko zostanie zrównane z ziemią. Bogate kobiety z Samarii nazywane są krowami. Amos nie przebierał w słowach. Posługuje się swoim pasterskim językiem i mówi: wy krowy Baszanu. do kobiet w Samarii, do tych kobiet z wysokich sfer, których życie było rozpieszczone i utrzymywane dzięki cierpieniu biednych. One zostaną poprowadzone na rzeź, jak nierozumne zwierzęta. Rogi ołtarzy, których ludzie chwytali się w modlitwie o pomoc, Bóg mówi, te rogi zostaną odcięte. Nie będzie dla was żadnej pomocy, żadnego ratunku, żadnej nadziei. Amos atakuje pustą, religijną obrzędowość. Widzi tłumy pielgrzymów w Betel, być może w Gilgal. Ofiary są obfite. Dziesięciny, dobrowolne ofiary wzbudzają powszechny podziw. Ale Bóg widzi pychę w sercach tych ludzi, którzy to robią. Widzi przechwałki, które leżą u podstaw ich religijności. Świątynie są miejscami, w których można się pokazać i popisać. Bóg próbował do nich dotrzeć, karząc ich, karcąc ich, zsyłając na nich klęski głodu, suszy, zarazy, szarańcze, choroby, wojny. Ale mimo tych wszystkich nieszczęść, ludzie nie badali własnych serc. Wmawiali w siebie, że wszystko jest w porządku, że będzie dobrze. Mówili, o, kiedy przyjdzie wreszcie ten dzień Pana, i spodziewali się, że to będzie dzień, w którym zostaną jeszcze bardziej wywyższeni. Nie szukali Boga. W 4 rozdziale Bóg mówi, doświadczałem was w taki sposób, doświadczałem was w taki sposób, a wy co? Wy jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Jahwe. 5 razy. 5 razy Bóg to powtarza. Mówi, próbowałem tego, nie nawróciliście się. Próbowałem tego, nie nawróciliście się. Próbowałem tego, nie nawróciliście się. Bóg przemawia do nas na różne sposoby. W różny sposób próbuje potrząsnąć naszym życiem. W nadziei, że się nawrócimy do Niego. Że usłyszymy Jego głos. Że nie będziemy usztywniać naszych karków, ale się ukorzymy przed Nim. Przyznamy się do naszych win, do naszych grzechów, do naszej potrzeby Jego ratunku, zbawienia. A jednak Bóg mówi, nie nawróciliście się do mnie. Co Bogu pozostaje w takiej sytuacji? 4 rozdział, 12 i 13 wiersz. Mówi Izraelu, Izraelu, przygotuj się na spotkanie swojego Boga. Przygotuj się na spotkanie swojego Boga. Gdyż On jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr. Objawia człowiekowi, jaki jest jego plan. Potrafi poranek zamienić w mrok. Na wyniosłościach ziemi postawić swój miażdżący krok. A jego imię brzmi Jahwe, Bóg zastępów. Każdy z nas, kochani, musi stanąć przed tym wielkim Bogiem. Każdy z nas wcześniej czy później musi stanąć przed tym wielkim Bogiem. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Bóg mówi, przygotuj się na spotkanie ze mną. Czy ty wiesz, z kim masz do czynienia? Tam nie będzie żadnych wymówek. Kiedy staniemy przed Nim, staniemy nadzy. Wszystko będzie jawne w nas, wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze intencje, wszystko. Tam nie będzie do kogo się odwołać, kogoś prosić o pomoc, adwokata szukać. Nie. Każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem. To było słowo, które mnie sprowadziło pierwszy raz na kolana w moim życiu, kiedy jako 18-letni chłopak zdałem sobie sprawę, że w każdej chwili Bóg może mnie postawić przed sobą i wiedziałem, że nie jestem gotowy. Wiedziałem, że nie jestem gotowy. Wiedziałem, że jak stanę przed Nim, to jestem gotowy na śmierć. Jestem gotowy na zagładę. Jestem jak zgnity owoc. To był pierwszy krok mojego opamiętania, że zobaczyłem, że muszę stanąć przed świętym Bogiem i nie jestem na to gotowy. I zacząłem wołać: Boże, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, przebacz mi, zmień moje życie. Ale dzisiaj, po 35 latach od tamtego wydarzenia, czy mogę stanąć przed Nim? Czy jestem gotowy na spotkanie z Nim? Czy ten krok, który zrobiłem wtedy, 35 czy już tam 36 lat temu, czy to wystarczy? Czy to jest wszystko? Jakie kroki postawiłem od tamtej pory? Jakie kroki postawiłem wczoraj? Jakie kroki postawię dzisiaj? Jakie kroki postawię jutro? Czy to ma znaczenie? O tak, każdy krok ma znaczenie. To nie to, co zrobiłem 36 lat temu. Oczywiście tamten krok był dramatycznym krokiem. Bez tamtego kroku nie zrobiłbym żadnego innego w dobrym kierunku. Ale jakąż głupotą jest polegać na kroku, który zrobiliśmy ileś tam lat wstecz, a dzisiaj nie idziemy tą drogą. A dzisiaj lekceważymy, gdzie stawiamy nasze kroki. Czy tamten krok wystarczy? Czy droga, którą dzisiaj idziesz, nie jest tą drogą, która prowadzi cię do celu? Wielki, potężny w mocy Bóg wybawił swój lud z Egiptu w wielkich cudach. Wskazał im drogę do ziemi obiecanej. Ilu z nich przeszło przez Jordan? Dwóch. A co zresztą? Wyszło ich około 2 milionów. Może nawet 2,5 miliona. Nie wiemy dokładnie. Mamy tylko liczbę mężczyzn podaną. Jeśli dobrze pamiętam, 600 tysięcy mężczyzn. Jeszcze były kobiety, dzieci. Dwóch przeszło przez Jordan. Co z całą resztą? Którzy w Mojżesza zostali ochrzczeni, którzy jedli ten pokarm z nieba, ich ciała zaległy pustynie. Bóg nie znalazł w nich upodobania. Tak wielu zrobiło ten pierwszy krok. Ale jeśli polegasz do końca życia na tym pierwszym kroku, posłuchaj, co mówi Amos. Posłuchaj, co Bóg mówi przez Amosa, kiedy przypomina Izraelowi jego historię. Bóg postanawia zdziesiątkować swój nieposłuszny lud. 5 rozdział, 3 wiersz. Tak mówi Pan, Bóg, Jahwe. W mieście, z którego wychodziło 1000, pozostanie 100. A w tym, z którego wychodziło 100, pozostanie domowi Izraela 10. Izrael lekceważył Boga, lekceważył Boże standardy, obracał słodycz sprawiedliwości w gorycz. Wdeptywał w ziemię wzniosłość sprawiedliwości. I teraz Bóg mówi: czy wy wiecie, z kim wy macie do czynienia? Czy wy myślicie, że możecie tak sobie swobodnie, bez końca lekceważyć mnie i moje słowo? Mówi: ja obracam światło w ciemność. To ja przywołuję potężne powodzie, które was zaleją. Nie będziecie mieli nawet gdzie uciec. To ja was powalę w proch ziemi. Amos, podobnie jak prorok Joel, zapowiada nadejście wielkiego dnia Pana. Dzień Pana, dzień Jahwe. I Izraelici, kiedy słyszeli o nadchodzącym dniu Jahwe, bo wielokrotnie Bóg w różny sposób mówił o tym dniu, wyobrażali sobie, że to będzie dzień ich triumfu, że to będzie dzień ich wywyższenia. Ale zobaczmy, co Amos im mówi, jak sprowadza ich na ziemię. 5 rozdział, 18 i kolejne wiersze. Mówi do nich: biada, biada tym, którzy pragną dnia Pana, dnia Jahwe. Cóż wam po tym dniu Pana? Jest on ciemnością, a nie światłością. Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź. Albo jak gdyby wszedł do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. Czy dzień Jahwe nie jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem bez żadnej jasności? Po licznych, bezpośrednich zapowiedziach nadchodzącego sądu i zagłady Izraela, Bóg daje Amosowi 5 wizji od 7 rozdziału. Mamy 5 wizji, w których obrazowo Bóg zapowiada ich nieuchronną zgubę. W pierwszej wizji plaga szarańczy ogołaca ziemię. I Amos woła o litość. To jest piękne u tych Bożych proroków. To jest prawdą dotyczącą wszystkich Bożych sług. Nawet jeśli głoszą twarde poselstwo do Bożego ludu, to kiedy przychodzą do Boga, błagają za Bożym ludem. Modlą się o Boży lud. Tak jak Samuel, kiedy chcieli króla, mówi: tak, dam wam króla. A kiedy później się zorientowali, że to nie był dobry wybór, błagali go, żeby się za nimi modlił. I Samuel mówi do nich: do głowy by mi nie przyszło, żeby przestać się za wami modlić. Mojżesz, kiedy Izraelici nie byli posłuszni, chcieli im kamienować Mojżesza, Bóg mówi do niego: słuchaj, Mojżesz, ja zgładzę cały ten lud i z ciebie wywiodę nowy lud. A Mojżesz padł na kolana i błagał Boga: oszczędź ich, ratuj ich, wybacz im. To jest serce prawdziwego Bożego sługi. Nie człowieka, który tylko głosi sąd, ale człowieka, który głosi sąd, ale kiedy zwraca się do Boga, to płacze i woła: Boże, zmiłuj się nad nimi, ratuj ich, wybaw ich, pomóż im. Otwórz ich oczy, otwórz ich serca. Kiedy Amos widzi tą plagę szarańczy, która ogołaca całą ziemię, także nikt nie będzie miał co jeść, wszyscy umrą z głodu, Amos woła: wszechmocny Panie, przebacz! Jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki. Tak jak Mojżesz wieki wcześniej, tak Amos stawiał się za Bożym ludem, odstępczym Bożym ludem, grzesznym Bożym ludem. Ale wstawiał się za nimi. Bracie i siostro, jeśli chcesz mówić, jeśli widzisz zło, grzech w życiu brata, siostry, kościoła, cokolwiek, chcesz pomóc, chcesz zwrócić uwagę, chcesz napomnieć, bo do tego jesteśmy wzywani, połącz to z modlitwą najpierw. Wołaj w modlitwie za tymi ludźmi, których chcesz napominać. Proś Boga o Jego pracę w ich sercach. Jeżeli tylko masz słowa krytyki, jeśli masz tylko słowa napomnienia, to nie odzwierciedlasz ducha Bożych proroków. Nie odzwierciedlasz ducha wielkiego arcykapłana Kościoła, który tak, czasami mówi twarde słowa do Kościoła. W Księdze Objawienia szczególnie widzimy jego bezpośrednie słowa do wielu zborów, twarde słowa. Ale to jest ten Jezus, który czytamy dzień i nocą, wstawia się za nami przed obliczem Boga. To jest ten Jezus, który oręduje za nami, który nie zakończył swojej posługi, kiedy wstąpił do nieba, który nadal oręduje za nami, który modli się za nami. Kochani, jeśli my dzisiaj jesteśmy Jego naśladowcami, jakże mielibyśmy się nie modlić o grzeszników? Jakże nie mielibyśmy modlić się o grzeszących, braci i siostry? Amos woła o litość. I czytamy, zobaczcie, że Bóg wysłuchał, trzeci wiersz. I Pan Jahwe zlitował się. Nie dopuszczę do tego. Może ludzie nie słuchali Amosa, ale Bóg go słuchał. Czasami jest tak, że posługa niektórych proroków spotykała się z wielką niechęcią i wrogością. Ale Bóg ich słuchał. I Bóg powiedział, przyjdzie czas, że poznają, że Boży prorok był między nimi. W drugiej wizji, którą Amos zobaczył, ziemia została całkowicie pochłonięta przez płomienie. I ponownie Amos woła, Wszechmocny Panie, proszę, odstąp od tego. Jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki. I wiersz szósty mówi, że Jahwe się zlitował. Ulitował się. Do tego również nie dopuszczę, rozstrzygnął Wszechmocny Pan. Jednak sąd musi nadejść. Sąd musi nadejść. Izrael musi być boleśnie doświadczony. W trzeciej wizji Amos widzi, jak Bóg trzyma pion wśród Izraela. Słuszny standard Bożego prawa, Bożej sprawiedliwości, który świadczy, że Izrael musi zostać ukarany, bo nie żyje według Bożego standardu. Amos nie dyskutuje z zapowiedzią tej wizji. Bóg uczyni to, na co Izrael zasłużył i co sam na siebie sprowadził. W czwartej wizji Amos widzi kosz z dojrzałymi owocami. Izrael dojrzał do sądu. Tak jak przychodzi właściwy czas na zbieranie owoców, tak nadszedł czas, nadszedł moment, w którym grzechy Izraela muszą zostać ukarane. Nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca. Radość religijnych uroczystości Izraela zostanie pogrążona w żałobie rodzinnych pogrzebów. Jednak najstraszniejszy będzie duchowy głód. Brak jakiegokolwiek słowa od Boga. Zobaczcie, 8 rozdział, 11 i 12 wiersz. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, Bóg, Jahwe, gdy ześlę głód na ziemię, ale nie głód chleba, nie głód, nie pragnienie wody, ale głód słuchania słów Pana. Głód słuchania słów Jahwe. Często kaznodzieje wyrywają to z kontekstu i mówią, o, oby Bóg dał taki głód. Ale to nie o to chodzi tutaj. 12 wiersz nam mówi, o co chodzi. Będą się błąkać od morza do morza i od północy aż na wschód. Będą biegać, szukając słowa Jahwe i go nie znajdą. Nie znajdą go. Będą chcieli usłyszeć, ale nie usłyszą. Bóg mówi, nie odpowiem im, nic, nikogo do nich nie pośle. Będzie głucha cisza z nieba. Więc to jest to, co Bóg tu zapowiada, to nie jest zapowiadanie czegoś pozytywnego. To jest zapowiedź Bożej ciszy i tego, że ludzie będą głodni, żeby Bóg im coś powiedział i Bóg im nie odpowie, Bóg im nic nie powie. Wyobrażacie sobie, kochani? My myślimy sobie tak, jak ja będę chciał, jak ja zdecyduję, to ja będę słuchał Boga i Bóg zawsze do mnie będzie mówił, kiedy tylko ja będę chciał. Czy jesteśmy tak aroganccy, że myślimy, że to my decydujemy o tym, kiedy Bóg do nas mówi? Bóg mówi, dzisiaj, jeśli słyszysz mój głos, nie zatwardzaj swojego serca. Nie myśl sobie, że ty zdecydujesz, kiedy Bóg do ciebie będzie mówił. Nie myśl sobie, że to ty jesteś Panem, a Bóg tylko czeka na twoje usługi, żebyś ty otworzył Biblię i żeby On do ciebie mówił. Ilu takich ludzi słyszałem, którzy po latach wiary mówią, czytam Biblię i nic nie rozumiem. Czytam Biblię i to jest suche. Nic Bóg do mnie nie przemawia. A ile raz zatykałeś swoje ucho, kiedy Bóg mówił do ciebie? Ile razy byłeś nieposłuszny, kiedy Bóg cię napominał? Ile razy lekceważyłeś Boga, a dzisiaj dziwisz się, że Jego Biblia nic do ciebie nie ma do powiedzenia? Czytasz ją i suchość, i jesteś dalej głodny, siadasz do Biblii i w ogóle się nie nasyciłeś. Tak jak głodny ją otworzyłeś, tak głodny ją zamykasz. To jest Boży sąd. To jest Boży sąd, to jest Boże wezwanie do pokuty. Do zobaczenia, że straciłeś kontakt z Bogiem, że nie słyszysz Boga, że Jego Słowo przestało żyć w twoim doświadczeniu, w twoim sercu. Tutaj Amos mówi, że ludzie w desperacji będą szukać Bożego objawienia i Jego przewodnictwa. Ale usłyszą tylko martwą ciszę. Głód ducha będzie bardziej dotkliwy niż jakikolwiek fizyczny głód czy susza. Kiedy Bóg przemawia, winniśmy uważnie słuchać, a nie sądzić, że kiedy nam się zachce słuchać, to On będzie do naszej dyspozycji. To nie my decydujemy o tym, kiedy Bóg przemawia. Wbijmy sobie to do serc. Kiedykolwiek Bóg do ciebie przemawia, w jakikolwiek sposób, uważnie nadstaw swego ucha. Otwórz swe serce. Nie przegap dnia Bożego nawiedzenia. To naprawdę nie jest tak, że Bóg działa na nasze zawołanie. Że to my decydujemy, kiedy i jak Bóg będzie działał. Niektórym ludziom tak się wydaje. Niektórym ludziom się wydaje, że to oni decydują. Ale Bóg mówi nie. To kiedy ja do ciebie mówię, to ty słuchaj. Kochani, póki dzisiaj Bóg do nas mówi, szukajmy Boga. Słuchajmy Jego słowa, przyjmujmy Jego napomnienia. Ostatnia wizja, opisana w 9 rozdziale, przedstawia świątynną masakrę. Bóg zamierza nawiedzić ich świątynię. I mówi, zniszczę to miejsce, w którym wy mówicie, że mnie czcicie. Bo te świątynie w Betel i na północy w Dan były postawione dla Jahwe. Postawiono tam cielce, które miały reprezentować Jahwe. Kiedy Jahwe powiedział, że absolutnie niczym go nie można zobrazować. Nie da się narysować rysunku, wymalować obrazu, zrobić rzeźby, która w jakikolwiek sposób oddawałaby jego wielkość i chwałę. Ale oni to zrobili w swojej zarozumiałości. I Bóg mówi, przyjdę do tej waszej świątyni i zrobię tam masakrę. I poślę za wami miecz. I będziecie uciekać i nigdzie nie uciekniecie. Amos mówi, zobaczyłem Pana stojącego przy ołtarzu. Powiedział do mnie, uderz w głowicę kolumny. Niech zadrżą sklepienia. Niech spadnie strop na głowy ich wszystkich. A ich resztę zabije mieczem. Żaden z nich nie ujdzie, nie będzie ratunku dla żadnego uchodźcy. Choćby dokopali się do świata zmarłych, wyciągnę ich stamtąd swą ręką. Choćby wznieśli się wysoko do nieba, ściągnę ich stamtąd w dół. Choćby skryli się na szczycie Karmelu, wytropię ich tam i wyłapię. Choćby schowali się przede mną na dnie morza, na mój rozkaz wąż ich pokąsa. A gdy wróg ich zapędzi w niewolę i tam pośle miecz, by ich wyniszczył, dopilnuję, by działo im się źle i aby nie mieli powodzenia. 9, 8 wiersz. Oto oczy wszechmogącego Pana, Jahwe, skierowane są na to grzeszne królestwo i zetrę je z powierzchni ziemi. Gdyby Amos w tym miejscu zakończył swoje poselstwo, to byłaby to najbardziej pozbawiona nadziei prorocza księga. Tak naprawdę do tego miejsca w tym całym jego poselstwie nie ma wielkiej nadziei. Prawie nie ma żadnej nadziei. Są jakieś drobne przebłyski, ale cały czas Bóg mówi: zniszczę was, zetrę was z powierzchni ziemi. Jednak w połowie 8 wiersza mamy to piękne słowo jednak, ale. Bogu niech płynie chwała, że Jego ostatnie słowo nie jest słowem potępienia i zagłady. Kiedy Izrael wydaje się pozbawiony wszelkiej nadziei, Bóg zapowiada odnowę Izraela w dniach ostatecznych. Jednak, kochani, kiedy czytamy Boże Słowo i widzimy te Boże oblicze gniewu, pamiętajmy, że to nie jest cała prawda o Bogu. Tak jak tutaj rozważaliśmy atrybuty Boga i widzimy, że Jego świętość, sprawiedliwość, gniew istnieją w ciągłej harmonii z Jego miłosierdziem, z Jego łaską, z Jego litością, z Jego gotowością, by przebaczyć i ratować. Kiedy Bóg mówi najtwardsze nawet słowa, to jeśli tylko człowiek je przyjmie i się uniży, jest nadzieja, jest ratunek. Bóg mówi: zetrę ich z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię domu Jakuba doszczętnie, oświadcza Jahwe. Oto na mój rozkaz odsieję dom Izraela wśród narodów, tak jak ziarno przesiewa się w przetaku i żadne nie upadnie na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy mego ludu, którzy mówią: nie dosięgnie i nie spotka nas nieszczęście. O, ci wszyscy, którzy byli tak zarozumiali, którzy liczyli na to, że nie przyjdzie na nich, Bóg mówi: ci właśnie wszyscy zginą. Ci wszyscy pewni siebie, ci wszyscy zarozumialcy, mówi, przesieje ich i oni wszyscy zginą. Ale mówi, w tym też dniu podniosę podupadły przybytek Dawida. Zamuruję wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduję go. Będzie jak w dawnych czasach. Eschatologia Amosa ma bardzo prosty charakter. Wiecie, dzisiaj my ludzie silimy się na taką dokładną, szczegółową, chronologiczną eschatologię. Podczas gdy Boży prorocy, jakich postudiujemy każdego z osobna, zobaczymy, że oni mieli bardzo prostą eschatologię. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to eschatologia, to nauka o czasach ostatecznych, o końcu ludzkości na ziemi, tutaj, teraz. o końcu tego świata i nowym świecie, nowej wieczności. Amos, mówiąc o słowach zagłady, zapowiada odnowę w przybytku Dawida i obraz przyszłości Izraela, jaki kreśli w ostatnich wierszach tej księgi, jest podobny jak u Joela. Jest to obraz doczesnych błogosławieństw. Mówi, oracz będzie szedł za żniwiarzem, tłoczący winogrona będzie szedł za siewcą ziarna. Góry ociekać będą moszczem, pagórki opływać obfitością. Odmienię los mojego ludu Izraela. Odbudują i zasiedlą spustoszone niegdyś miasta. Zasadzą winnice, napiją się z nich wina, założą ogrody i spożyją ich owoce. A więc mamy tutaj obrazy doczesnego powodzenia, doczesnej obfitości życia tutaj, teraz na ziemi. I te proroctwa znalazły swoje częściowe, literalne wypełnienie po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej. Jednak w Nowym Testamencie widzimy, że apostołowie sięgają po ten fragment Amosa zupełnie z innym zrozumieniem. W Nowym Testamencie i interpretacja Nowego Testamentu wskazuje, że docelowo te obrazy ziemskiego dostatku miały się wypełnić w duchowy sposób w Królestwie Pana Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale mamy sytuację, gdy judaiści, nawróceni na chrześcijaństwo Żydzi, nalegali, by poganie zostali zmuszeni, by stać się Żydami i przestrzegali prawa Mojżesza, aby mogli być przyjęci do kościoła. I wtedy chrześcijańscy przywódcy zgromadzeni na tym tak zwanym pierwszym soborze w Jerozolimie powołali się na słowa Amosa, właśnie te ostatnie słowa Amosa o podźwignięciu przybytku Dawida. I powołali się na innych proroków, aby pokazać, że Bóg obiecał przywrócić przybytek Dawida, zbudować na nowo przybytek Dawida i wprowadzić pogan do kościoła. Że na tym polega odbudowa przybytku Dawida. Że zbawienie zostanie otwarte dla wszystkich ludzi. Tak jak tutaj Amos głosi poselstwo sądu do wszystkich narodów, tak jego zakończenie jego księgi zapowiada zbawienie dla wszystkich narodów w przybytku Dawida, w synu Dawida. I ci przywódcy kościoła, pierwszego kościoła, badając słowa Amosa i innych proroków, doszli do przekonania, że nie trzeba stać się Żydem, żeby stać się chrześcijaninem. Dzisiaj, o dziwo, po 20 ponad wiekach, niektórzy myślą, że trzeba stać się Żydem, żeby być chrześcijaninem. Coraz więcej tak zwanych chrześcijan zwraca się do obrzędów Starego Testamentu, do Mojżesza, do żydowskich obrzędów i rytuałów, twierdząc, że to ubogaci chrześcijańskie życie. Powinni uważnie przeczytać Księgę Amosa i Dzieje Apostolskie. Poganie i Żydzi, uznający w swoim życiu panowanie wielkiego syna Dawida, zostają włączeni do jego przybytku i są obdarzeni wszelkim błogosławieństwem niebios w Jezusie. Wielki syn Dawida, Pan Jezus Chrystus, gwarantuje odkupionym wieczne błogosławieństwo, trwałe błogosławieństwo, trwałe dziedzictwo. Ziemia obiecana jest typem życia wierzącego w Chrystusie. Jest też zapowiedzią nadchodzącego niebiańskiego Jeruzalem. Amos, podobnie jak wielu innych proroków, zapowiada surowy Boży sąd nad wszystkimi bezbożnymi, bez względu na ich narodową czy religijną przynależność. Jednak Boży sąd ma zawsze na celu ostateczne zbawienie Jego wybranych, którzy z bojaźnią i pokorą uchwycą się Jego dobrych obietnic i przede wszystkim uchwycą się obiecanego Zbawiciela. Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów, władcą wszystkich narodów. Nasz Pan nadchodzi, aby oddać każdemu według Jego uczynków i aby Jego błogosławieństwa popłynęły obficie dla wszystkich odkupionych, którzy w Nim pokładają swą ufność. Przed Nim się uniżają i Jemu służą. Dla nich jest zapowiedź zamieszkania na nowej ziemi, w nowych niebiosach. Oto poselstwo Amosa, poselstwo nadchodzącego sądu, poselstwo Bożego rozliczenia każdego człowieka i Boże wezwanie do schronienia się w Synu Dawida, w przybytku Dawida, w Jezusie Chrystusie, który jest jedyną nadzieją dla ginącego świata. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, niechaj dzisiaj te słowa, które słyszymy, docierają do głębokości naszych serc. Obyśmy nie byli tymi, którzy słuchają i lekceważą to, co słyszą. Obyśmy nie byli w gronie tych, którzy myślą, że mogą decydować o tym, kiedy Ty będziesz mówił. Obyśmy dzisiaj, jeśli słyszymy Twój głos, jeśli mówisz do nas, jeśli poruszasz nasze serca, obyśmy byli tymi, którzy uniżą się przed Tobą, którzy przyjmą Twe napomnienia, którzy wezmą sobie do serc to, co dzisiaj mówisz do nas. I aby to przyniosło nam życie, aby to przyniosło nam wiarę, popchnęło nas do większej owocności w naszym życiu, do większego szukania Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Panie, modlę się, aby nikt z nas nie ważył się zlekceważyć Twojego słowa. Jakkolwiek niedoskonale przeze mnie może zwiastowane, Boże kochany, daj nam usłyszeć Twój głos. Daj nam usłyszeć to, co Twój Duch dzisiaj mówi do zboru, do każdego z nas, którzy jesteśmy zaproszeni. Zaproszeni, by poznawać Ciebie, wezwani, by szukać Ciebie, by badać nasze serca, badać nasze życie. Szukać Ciebie, póki można Ciebie znaleźć. Prosimy w mocy Twego Ducha, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Prosimy, pomóż nam być Jego wykonawcami w naszym codziennym życiu, w traktowaniu naszych bliskich, sąsiadów, ludzi, których spotykamy. Panie, niechaj sprawiedliwość będzie światłem naszego życia, Twoja sprawiedliwość, Twoja prawość. Oddajemy Ci hołd i cześć w nadziei, że uzdolnisz nas do bycia wykonawcami Twego słowa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Thank you. kolejny słowo Twoje, które zachęca nas. Zachęca do sięgania wysoko. Tak jak Ty ustawiasz poprzeczkę, tak dobrze jest, żebyśmy my chcieli do tej poprzeczki sięgać. Żebyśmy nie zadowalali się jakąś słabizną. Nie zgadzali się w naszym życiu na rzeczy, które Ciebie zasmucają, które są też czymś złym dla naszego życia duchowego i dla innych. Dzięki, że w Tobie mamy moc i dzięki za tą zachętę, żeby sięgać wysoko. Amen. Serce, Panie, żeby tam zrastało i dawało owoc, Panie. Żeby to słowo nie pozostało bezczynne, Panie. Ja proszę Cię, Panie, pomóż mi. Amen. Amen. Panie, dziękujemy za Twój krzyż. Gdyby nie Twoja ofiara na tym krzyżu, gdyby nie Twoja męka z powodu naszych grzechów, naszych przestępstw, naszej niegodziwości nie byłoby nadziei dla nikogo z nas. Dziękujemy za Twój krzyż, za Twoją gotowość, by cierpieć i umrzeć za nas. Za wielkie zbawienie, które przyniosłeś nam, za nadzieję dla nas, którzy w doskonały sposób nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym standardom. Chybiamy Bożego celu. Nie chcemy, bolejemy nad tym, a jednak chybiamy. I dziękujemy za krew krzyża, która oczyszcza nas, kiedy ufamy Tobie, kiedy szukamy Ciebie, kiedy zabiegamy o sprawiedliwość, kiedy pokładamy w Tobie całą naszą nadzieję. Panie, Ty oczyszczasz nas. Prosimy, byś dał nam i teraz ten czas głębokiej refleksji w obliczu naszej niedoskonałości, w obliczu naszych słabości, w obliczu naszych niedociągnięć. Nie chcemy ich usprawiedliwiać, nie chcemy ich lekceważyć, nie chcemy w żaden sposób twierdzić, że wszystko jest tak, jak powinno być. Wiemy, że tak nie jest. Ale Panie, chcemy też, składając na Ciebie nasze brzemię, składając na Ciebie nasze ciężary, a przede wszystkim grzech, który nas usidla. Chcemy szukać u Ciebie wyzwolenia, oczyszczenia, przebaczenia, mocy do prowadzenia świętego życia. Życia, które uwielbia Ciebie i które dobrze o Tobie świadczy. Panie, daj, by ten czas naszego zatrzymania się i rozmyślania o Twojej śmierci, o Twojej męce, łamania chleba, błogosławienia kielicha i tego, co ten chleb i co ten kielich nam przypomina, o czym świadczy. Prosimy, Panie, byś pobłogosławił i ten czas, czyniąc go czasem naszego uzdrowienia, uzdrowienia naszych serc, uzdrowienia tego wszystkiego, co jeszcze w nas powstaje przeciwko poznaniu Ciebie, co buntuje się przeciwko Tobie, co jest samowolne, samolubne. Panie, pomóż nam przyjść z tym pod krzyż i doświadczyć mocy krzyża, uśmiercenia tego wszystkiego, co jeszcze w nas przyziemne, zmysłowe. Daj nam, Panie, oglądać w naszym życiu coraz większą, chwalebną wolność dzieci Bożych, wolność od dominacji grzechu, wolność w służbie Tobie, w radości służenia i cierpienia dla Ciebie. Prosimy, Panie, wykonuj w nas to dzieło krzyża, za które my uwielbiamy Ciebie, którego Ty dokonałeś tam na Golgocie i dokonujesz dzisiaj w sercach tych, którzy Tobie ufają. Panie, dokonuj go w nas. Uśmiercaj, pomóż nam uśmiercać to wszystko, co jeszcze nie jest miłe Tobie, co nie podoba się Tobie, co nie odzwierciedla Twojej wspaniałości i chwały w naszym życiu. Prosimy, błogosław ten czas i przyjmij nasze dziękczynienie i uwielbienie, bo każdy z nas, ufam, z nadzieją przystępuje do tego stołu, opierając się na Twojej sprawiedliwości i modląc się, aby Twoja sprawiedliwość owocowała w nas. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze nasz, za to, że w tej krwi mamy doskonałe oczyszczenie. Jeśli tylko odwracamy się od grzechu, pokutujemy, szukamy Twego upodobania. Dziękujemy za coś, co jest zbawienne dla nas i takie pociągające, takie zachęcające. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, za chwilę będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana. Zgodnie z Jego poleceniem do Jego uczniów i później apostolskimi poleceniami przekazanymi do Bożego Kościoła. Wspominamy Jego śmierć, wiedząc, że śmierć już nad Nim nie panuje, że Ten, który umarł w słabości, powstał w mocy i żyje. Tak zwiastujemy Jego śmierć, bo bez Jego śmierci nie ma dla nas życia. Ale zwiastujemy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, tego, który siedzi po prawicy Ojca, tego, który wstawia się za nami w niebiańskiej świątyni, tego, który jest Panem ponad wszystkimi władcami tej ziemi, tego, który przyjdzie w chwale. Wyczekujemy Go, oczekujemy nastania Jego Królestwa. Modlimy się, przyjdź Panie Jezu. I gdy przystępujemy do wieczerzy, kochani, to zwiastujemy śmierć Pana, ale zwiastujemy Jego śmierć w kontekście całego objawienia Jego zbawczego dzieła. Paweł mówi, zwiastujemy śmierć Pana, aż przyjdzie. Czyli Paweł nie mówi, zwiastujemy śmierć Pana, który leży w grobie, ale zwiastujemy śmierć Pana, który zmartwychwstał, żyje i przyjdzie w chwale. I aż przyjdzie, zwiastujemy. Zwiastujemy, tak jak oni zwiastowali w pierwszym wieku, tak jak Boży lud na przestrzeni tych wszystkich minionych wieków zwiastował, tak i my dzisiaj, kochani, tutaj, w tym skromnym gronie, zwiastujemy śmierć Pana, aż przyjdzie. Czyńmy to. Czyńmy to z uwielbieniem. Czyńmy to z wdzięcznością. Czyńmy to tak, żeby Jego serce było nami uradowane. Wielbimy Go. Nie ustawajmy dziękować. Wielbić Go za to, co dla nas uczynił. Za to, kim dla nas jest. Zachęcamy bracia, siostry do aktywnego uczestnictwa w tej wieczerzy, gdy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha. Tak jak zawsze najpierw będziemy rozlewali do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić z kielicha, to później w drugiej kolejności zapraszamy. Powstańmy proszę wszyscy do modlitwy jeszcze. Panie nasz, oddajemy Tobie hołd i cześć za to, kim jesteś, za to, jakim się objawiłeś w naszym życiu, za tę ufność, którą możemy w Tobie pokładać. Szukamy Ciebie i nie chcemy ustać w poszukiwaniu Ciebie. Doświadczyliśmy Ciebie w Twojej łasce, w Twoim miłosierdziu, w Twojej mocy. Panie, chcemy dalej Ciebie szukać do końca naszych dni, uważnie słuchać Twego głosu, pilnować naszych dróg, szukać Twego Królestwa. Prosimy, błogosław tą pozostałą część naszego spotkania. Błogosław, Panie, ten czas agapy, nasze rozmowy przy stołach. Daj nam dalej wielbić Ciebie i uczyć się Twoich stóp, budować się wzajemnie, zachęcać się w tym, co dobre. Daj nam, Panie, tę łaskę. Łaskę miłosierdzia, łaskę miłości, łaskę otwartości serc. Zespalaj nas, Panie, Twoją miłością. Pomóż nam przezwyciężać wszelkie nasze ludzkie słabości. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony w Twoim Kościele. Amen. Usiądźmy, proszę. W zeszłym tygodniu mnie nie było tutaj w niedzielę. I w zeszłą i dwa tygodnie temu bracia i siostry ze Staszowa przesyłali pozdrowienia, ale jako, że mnie nie było, to nie mogłem przekazać, ale dzisiaj jestem, więc przekazuję. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia, informacje dla zboru, to bardzo proszę. Pozdrowienia na Pani Marii. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia z Danuszy dla. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja mam trzy na razie informacje. Pierwsza to taka, że za chwilę będzie Agapa i wszyscy... Agapa to znaczy wspólny obiad, jakby ktoś nie wiedział. I wszyscy są zaproszeni. Jeśli jesteście gośćmi dzisiaj, bo jest troszkę gości, jesteście też zaproszeni. Mamy tam dużo jedzenia, ciasta, herbaty, kawy i innych rzeczy. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Zostańcie z nami. Tam w tym drugim pomieszczeniu rozstawimy stoły, rozstawimy jedzenie. Już są rozstawione. No, już wszystko rozstawione. Zastawione, także tylko siadać i być razem. Także wykorzystajmy też ten czas, żeby pobyć ze sobą, porozmawiać, podzielić się tym, co dzieje się w naszym życiu z Bogiem. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie jest takie, że jutro planujemy o 12 godzinie spotkać się w Dębkach na ognisku przy kiełbaskach i chlebku i tym, co przywieziemy. Więc prośba jest taka, już Adam wysyłał SMS-a tutaj do braci i sióstr, żeby kto co może przygotował jakieś sałatki, jakieś właśnie zimne napoje, ciasta, cokolwiek byśmy chcieli tam razem sobie zjeść i pobyć ze sobą jutro. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Jest zimno, ale jest słonecznie. Jak rozpalimy ognisko, to będzie ciepło. Więc takie mamy plany, żeby tam na 12 pojechać. Gdyby ktoś chciał pojechać, nie ma samochodu, dajcie znać teraz, zaraz po nabożeństwie, żebyśmy mogli ustalić, kto z kim pojedzie, żeby ci wszyscy, którzy chcą pojechać, mogli pojechać. A, tak. Bardzo słusznie. Tak, więc jeśli ktoś z Was wie już teraz, że pojedzie, to dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, ile jest takich osób, które chcą jechać, już są zdecydowane, żeby jechać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, okej. Okay. Chodzi o to, żebyśmy orientacyjnie wiedzieli, gdzieś tam do 20 osób wygląda na to, że może być. To jest to ogłoszenie. Jeszcze widzę, mam dwa. Jedno ogłoszenie to dla braci, że w ostatni weekend maja, czyli to jest 25, 6 i 7, dobrze mówię? Tak. 25, 6, 7 maj będzie kolejne braterskie spotkanie w poście i modlitwie, tym razem w Płocku. Także wszystkich braci, którzy chcieliby się wybrać do Płocka na spotkanie braterskie, gorąco zapraszam. I też dobrze byłoby, żebyśmy wcześniej wiedzieli, kto się wybiera, żeby znowu dobrać się jakoś tam, żeby pojechać jednym samochodem czy dwoma, jak będzie więcej braci. Także tutaj to jest to. Jeszcze jedna mi się rzecz przypomniała, to, że spotkaliśmy się wczoraj na naszym braterskim spotkaniu i ustaliliśmy termin kolejnego braterskiego spotkania na czerwiec tym razem, bo w maju wygląda, że dużo jest rozjazdów, wyjazdów i niektórzy wyjeżdżają na sanatorium czy jakiś urlop, więc w związku z tym spotkamy się w czerwcu, 10 czerwca, w sobotę 10 czerwca o 15:00, tutaj lokalni bracia, także też zachęcam Was bracia, jeżeli możecie, żebyście byli. Wczoraj żeśmy poruszali dwie kwestie i one dotyczą wszystkich, więc o nich powiem króciutko. Pierwsza kwestia to taka, że prosimy o modlitwę cały zbór, żeby Pan Bóg pokazywał nam, w jaki sposób możemy służyć na zewnątrz w niesieniu Ewangelii jako zbór. Ufam, że każdy z nas, tam gdzie możemy, dzielimy się Ewangelią i o tym też rozmawialiśmy, ale chcielibyśmy modlić się i pytać się Boga, Boże, co jeszcze możemy zrobić? Jak dotrzeć do tych ludzi wokół nas z Ewangelią? Tutaj już rozmawiałem jakiś czas temu z Jarkiem od Baptystów. Oni też mają to na sercu, modlą się o to. Też robiliśmy różne jakieś tam działania. Oni też podejmowali różne działania i być może wspólnie moglibyśmy coś zrobić, ale nie chcemy, żeby to było realizowanie jakichś naszych pomysłów kolejnych. Raczej chcemy wołać do Boga: Boże, daj ludzi, którzy będą do tego wyposażeni, którzy będą w stanie to robić regularnie, na stałe, żeby to nie był jakaś tam zryw tylko i wyskoczenie z czymś, tylko bardziej myślimy o taką pracę stałą, żeby robić coś, do czego będziemy mieli przekonanie i żeby byli ludzie przede wszystkim, którzy się tego podejmą, bo pomysły bardzo łatwo podać, natomiast Jezus mówi: módlcie się, aby Bóg wypchnął pracowników na żniwo. Żniwo wielkie, pracowników mało, więc tutaj to jest nasza pierwsza potrzeba i do tego chcemy prosić was, bracia, siostry, żebyśmy wszyscy się o to modlili. Boże, prowadź nas tym, pokaż, powołaj ludzi, powołaj pracowników. I chcemy być otwarci, chcemy o tym rozmawiać i w przyszłości pewnie będziemy wracać do tego tematu bardziej konkretnie. Na razie tylko jakby w świetle tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy tu w gronie braci, prosimy cały zbór o modlitwę w tej sprawie. Kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy i do której też wrócimy, najprawdopodobniej za tydzień już, to jest nasz odbiór tego, co się dzieje co dwa tygodnie od prawie roku. Prawie rok temu podjęliśmy taką inicjatywę, żeby co drugi tydzień były te spotkania w kółeczku i minął już prawie rok. Jest jak jest, więc chcemy wiedzieć, jak jest w waszej ocenie. Jak wy to widzicie? Co tutaj się dzieje co dwa tygodnie? Czy jest to coś, co was buduje? Coś, co widzicie jako krok do przodu w naszym życiu zborowym? Czy raczej nie widzicie za bardzo sensu? Chodzi o to, żeby uczciwie, szczerze powiedzieć. Nie chodzi o to, żeby teraz coś chwalić, czy coś negować. Chodzi o to, żebyście szczerze zastanowili się, czy widzicie tego wartość, sens, potrzebę. Może jakieś macie propozycje. Może jest ok, ale gdyby było jeszcze to, albo gdyby nie było tamtego, albo gdyby to zrobić tak, to może byłoby lepiej. Więc jesteśmy otwarci, tak? Tak jak wtedy pamiętacie, żeśmy wyszli z tą inicjatywą, nie na zasadzie, że o, mamy super pomysł i teraz będzie świetnie, jak to zrobimy. Nie, po prostu mówimy, no spróbujmy, zobaczmy, czy to będzie nam jakoś pomagało, czy to w jakiś sposób nas będzie bardziej może budowało, bardziej mobilizowało do tego, żeby myśleć o tym, co jest głoszone i potem o tym wspólnie porozmawiać, podzielić się. Więc minął prawie rok. Nie chcielibyśmy teraz, że tak powiem, się z rozpędu dalej toczyć, tylko chcemy się zastanowić, posłuchać, co bracia, siostry biorą, czego im brakuje, co może uważają, że zmienić, albo w ogóle, no jeżeli macie jakiekolwiek zdanie, no to chcemy je usłyszeć, więc za tydzień najprawdopodobniej, żeby wam w tym pomóc, przygotujemy taką krótką ankietę, na której będzie możliwość dania prostej odpowiedzi, tak, nie, albo zupełnie tak, znaczy nie, zupełnie nie, albo może tak, może nie i jakieś rozwinąć. Jak ktoś by chciał coś więcej napisać, to będzie możliwość dania takiej większej opinii. Ale chcielibyśmy usłyszeć wszystkie wasze głosy. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to odbieracie, co o tym myślicie, więc prosimy teraz, żebyście się zastanowili, rozważyli to i później szczerze powiedzieli, jak jest. To będzie anonimowa, nikt tam się nie musi podpisywać, postawimy skrzyneczkę, wrzucimy to do tej tam pudełka jakiegoś czy skrzyneczki i później po prostu się z tym zapoznamy i będziemy o tym dalej rozmawiać, tak? Więc to jest coś, co robimy jako zbór, więc chcemy też wiedzieć, jaki jest odbiór i jak, czy to przynosi korzyść, czy jednak lepiej coś innego. I ostatnia rzecz, to widzę tutaj jest Adasiowa lista. Adaś, znaczy sporządził tą listę. Nie, to Agnieszka. Tak, Agnieszka? Okej. Okay. Dobra, sorry. No tak, moje pismo mojej żony tutaj u góry, rzeczywiście. Czyli to jest sprzątanie łazienek. Powiesimy to tam za chwilkę na końcu, na tej takiej tablicy małej ogłoszeniowej. I można sobie to wziąć i po prostu tutaj są daty. I po prostu wpisać datę i nazwisko, tak? Kto kiedy mógłby sprzątać. Czyli chodzi o wybrać jakiś tydzień, poczynając od właściwie już maja teraz, tak? Bo to już mamy dzisiaj koniec, nie? No. Czyli od maja. Zaczynamy od maja. Patrzymy na maj i wybieramy sobie jakiś tam tydzień, w którym byśmy chcieli przyjść i sprzątać. Naprawdę tam nie ma dużo pracy. Słuchajcie, tam jest 10-15 minut pracy. No to nie jest wielka praca. Zetrzeć, tam nie ma jakiegoś jazzu, jest tam zawsze czysto posprzątane, ale trzeba to tak, wiadomo, dbać o to, więc naprawdę jest parę minut, nie jest to wielka praca, ale trzeba to zrobić. Dobrze było, żeby zawsze było to sprzątnięte, że jak na niedzielę przychodzimy, jest czysto, pachnąco i tak dalej. Więc to jest to. Coś jeszcze? Jakieś jeszcze informacje? Coś zapomniałem, Sławek? Tak. W niedzielę. No. Jeszcze jak Sławek wstał, to mi się przypomniała jedna rzecz, bo Sławek mi zawsze przypomina, że w środę teraz u baptystów. Czyli nie mamy tutaj w 18, tylko o 19 w zborze baptystów spotykamy się z nimi na wspólną modlitwę. I zachęcam was, bracia, siostry, jeśli tylko możecie, bądźcie. To też jest cenny czas z tymi braćmi tutaj po sąsiedzku, z którymi chcemy budować te nasze braterskie relacje. I ten czas modlitwy wspólnej jest czasem cennym, potrzebnym. Niesia pokazuje mi, że już czas, już gorące na stołach. No to ruszamy, bracia, do drugiego pomieszczenia na ucztę.